Mariet Krol met het NOS Journaal. De EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over een maximumprijs voor olie uit Rusland die per tanker wordt vervoerd. Polen ging als laatste land akkoord. De maximumprijs wordt $60, nu ligt die op $70. De prijs gaat overigens niet gelden voor de EU. Daar gaat maandag een volledige boycot op Russische olie in. Het prijsplafond is bedoeld voor de rest van de wereld. De G7 wil daarmee de Russische olieinkomsten afknijpen en de oorlog in Oekraïne tegengaan. De politie heeft een man van 26 uit Piers Hill bij Rotterdam opgepakt voor aanranding en het maken van kinderporno. Hij zou jarenlang tientallen meisjes hebben benaderd via sociale media. Vervolgens bedreigde hij ze en dwong ze tot het uitvoeren van seksuele handelingen. De man nam die beelden op. De politie kwam hem op het spoor na een groot aantal aangiften. In de Amerikaanse stad Houston heeft de politie iemand opgepakt voor de schietpartij die rapper Takeoff vorige maand het leven kostte. De arrestant is een man van 33. Hij is aangeklaagd voor moord. De 28-jarige Takeoff werd doodgeschoten op een feest op een bowlingbaan, nadat bij een dobbelspelletje ruzie was ontstaan tussen enkele bezoekers. Volgens de Amerikaanse politie was de rapper een onschuldig slachtoffer. De verdachte is opgepakt op basis van bewakingsbeelden. De aanwezigen op het feest wilden geen verklaring afleggen. En Qatar wil ook de Olympische Zomerspelen van 2036 organiseren, meldt persbureau Reuters. Vanwege de hoge temperaturen zou Qatar overwegen om de Spelen niet in de zomer te houden, maar later in het jaar, net als bij het WK voetbal nu. Het is nog niet bekend wanneer het IOC de toewijzing van de Zomerspelen van 2036 bekend maakt. Mochten ze naar Qatar gaan, dan wordt het de eerste keer dat ze in een islamitisch land worden gehouden. Het weer bewolkt, de temperatuur ligt rond het vriespunt. En de komende dag ook wat zon en dan 2 tot 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou, iedereen zit. Duurde eventjes, hè? Wel erg toch, Laura, dat de man eraan te pas moest komen om die stoel te fixen. Ga je dat nu expliciet noemen? Had ik misschien niet moeten doen. Nee. Maar jullie hadden elkaar nog nooit eerder ontmoet? Nee. Nee, dit is de eerste keer. Ook nooit hiervoor, zeg maar, voor Vink, naar elkaars werk geluisterd? Nee. Misschien onbewust op Radio 1, dat zou wel kunnen. Oké. Okay. Ik van jou dus nog nooit. Nou, dan ga je er in ieder geval helemaal open in, dat is goed. Ja, ik heb inmiddels natuurlijk wel geluisterd, maar daarvoor nog nooit. Oh ja. En heb je dan ook, want nu hebben jullie inderdaad naar elkaars werk geluisterd, heb je dan ook het idee dat je elkaar een beetje kent? Nou ja, ik denk bij jou wel, Laura, omdat het een heel persoonlijk verhaal is wat je hebt verteld. En het komt ook best wel dichtbij en je legt ook een persoonlijke link. Dus ik heb wel het idee dat ik je een klein beetje heb leren kennen, ja. Ja. Nou, dat is natuurlijk ook wel een beetje de bedoeling. Ja, bij jouw werk laat jij vooral anderen aan het woord. Ja, hè? Die CEO's van bedrijven in C-Line. Of grote ego's. Ja, die een mening hebben over alles. Ja. Ja. Ik wil het niet zo noemen. Dus jou ken ik eigenlijk helemaal niet, Tom. Vertel. Nou, misschien kunnen we daar nu wat verandering in brengen. Denk wel. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. En ik praat iedere week met twee enthousiaste podcastmakers. En je gaat dus alles horen over de podcast die zij maken. Je krijgt een kijkje in de keuken. En daarnaast tip ik zelf nog twee podcasts. Dus die kun je ook hierna meteen gaan luisteren. En mijn gasten vandaag zijn Laura Kors en Tom Jessen. Fijn dat jullie er zijn. Yay. Dankjewel. Dat zou leuk zijn. Yay. Ik verwacht applaus. Heb je geen bandje? Over mannen en vrouwen gesproken. Dat is wel. Dat vind ik ook opvallend. Dat vrouwen zeggen heel vaak dus yay. Ik doe het zelf ook. Gek, hè? En wat zei jij ook alweer, Tom? Ik zei heel netjes dankjewel. Oh. Dat is even heel saai. Dat is een soort van audio-emoji die jij hier op de radio gooit. Ik zie meteen ook zo'n smiley erbij. Ja. Ja, er moet ook wat gebeuren op radio, hè? Dan ja, blijft het spannend. Dat is een opveermomentje, noemen we dat. Ja, ja, precies. Energie. Ja, even jezelf zo wakker schudden. Laura! Ja. Want, nou ja, Tom, jij bent spreker en dagvoorzitter. Maar de luisteraars kunnen jou van deze podcast kennen. Het Verlossen, kunt u mij horen? Dan komen we aan de derde grote klassieker van mijn jeugd. Even een slokje nemen. Ja, tuurlijk. Ja, ik drink je nevel er tussendoor, dames en heren. Op het toneel neem ik regelmatig een slokje water. Bleken mensen te denken dat ik steeds een slokje jenever had. En Hans van der Tocht had bij het Rad van Fortuin, had hij onder dat ding, had hij ook zo'n kastje waar dan sterke drank in stond. En iedere keer als er een filmpje was, of als Gaston is moet zeggen, dan ging hij wat sterke drank drinken. Welkom en fijn dat je luistert naar De Toekomst van Werken, een podcast van Microsoft Nederland. Mijn naam is Tom Jessen en in deze aflevering praat ik met mijn gasten over hoe de rol van werk verandert in de toekomst. Ik hoorde net nog, ik kwam aanlopen bij deze locatie. Er was een jonge jongen van een jaar of 16. En hij zei letterlijk, nou, ik heb een teringhekel aan die Halle. Ja, en dat raakte me toch? Bazen van de meest inspirerende bedrijven aan het woord. Welkom op C-Level. Welkom bij C-Level, een podcast van T-Talks met CEO's van toonaangevende bedrijven in Nederland en de rest van Europa. Mijn naam is Tom Jessen. Nou, eventjes een greep uit jouw oeuvre, Tom. We hoorden achtereenvolgens Maarten van Rossum, de podcast, C-Level en de toekomst van werken. Andersom trouwens. Ja, Maarten van Rossum, de podcast, die wijkt dan eigenlijk een beetje af van die andere podcast die je maakte. Ja, het is wel interessant. Eigenlijk hoor je hier twee dingen door elkaar. Je hoort namelijk een uit de hand gelopen hobby. Dat is de podcast met Maarten. En je hoort eigenlijk wat ik dagelijks als werk doe. Want Maarten van Rossum, de podcast, heeft op een paar kleine dingetjes nou helemaal geen verdienmodel. Dat doen we vooral omdat we het leuk vinden. Maar ik maak ook podcasts voor bedrijven. En dat is bijvoorbeeld Microsoft of dat is C-Level. Dus die twee hoor je eigenlijk door elkaar. En de ene is heel erg duidelijk gericht op het verdienen van geld. Wel natuurlijk het verhaal vertellen. Maar daar zit een verdienmodel achter. En het andere is vooral heel erg leuk om te doen. Ja, want hoe ontmoette jij Maarten, hoe kwamen jullie bij elkaar? Nou, in COVID-tijd was er een sprekersbureau en die zei van, het loopt zo ontzettend slecht, gaan jullie eens eventjes met elkaar wat doen. Maak eens even een filmpje over de persconferentie van Rutte. Tom, laat Maarten vooral leeglopen, want dan kan hij ontzettend goed. Dat weet je ook alles van, Misha. Ja. Hij is zo vaker te gast geweest, volgens mij. En dat waren eerst filmpjes, maar toen dacht ik, eigenlijk is dit ook wel een podcast. Dus toen hebben we dat per toeval online gezet. En toen we een maandje later keken, bleek dat daar best wel veel mensen naar luisterden. En toen ontstond het idee om dat op structurele basis te gaan doen. Ja. En Laura, jij kan gewoon inbreken wanneer je wilt. Oh, oké. Ja, want ik vroeg me even af, want je zei op een paar kleine dingen na, zit er geen verdienmodel bij. Maar wat zijn dan die kleine dingetjes waarmee je geweld geld verdient met Maarten van Rossum? We doen af en toe een live podcast in Tivoli Vredenburg. Ja, dat is ontzettend leuk. Dan komen dus de luisteraars die normaal luisteren, die zitten voor je. En die weten dus ook alle grapjes. En er zijn ook vaak mensen bij die dat dan af en toe luisteren en die kennen die grappen niet. Dus je ziet heel duidelijk het verschil in die zaal dan tussen mensen die echt goed luisteren en die af en toe luisteren. En daar betalen mensen natuurlijk een kaartje voor. En dat is natuurlijk een deel voor Tivoli en de rest verdelen Maarten en ik zelf. Maar we hebben ook wel eens geëxperimenteerd met hoe noem je dat dan? Hostreads of zo. He, dat Maarten dan een matrassenfabrikant moet aanprijzen. Lijkt me heel grappig. Daar kan ik een uur naar luisteren. Ja, precies. Ja. Maar dat doet hij niet. Daar heeft hij ook terecht geen zin in. Dus eigenlijk was de luisteraar vond het niet leuk. De fabrikant of de adverteerder was niet blij. Wij waren niet blij. Dus we hebben gezegd, dat moeten we absoluut niet doen. Dat werkt niet. En ze geven eens een korte schets van het publiek wat dan in Tivoli zit. Ja, welke gezichten? Ja. Wat voor leeftijden? Heb je er een beeld bij? Heb je een beeld bij het publiek van Maarten? Ja, maar ik denk weinig divers. Ja, ik denk toch wel witte mannen van middelbare leeftijd. Ja, dat klopt wel. En een paar oudere groupies. Vrouwen. Vrouwelijke groupies, sorry, ja. Nou, het beeld klopt, maar het was diverser dan ik dacht. Oh. En dan met name niet mannen klopt. Er zijn veel meer mannen dan vrouwen. Maar ook heel veel jonge mensen. Er komen dus studenten uit Groningen en Maastricht. Die komen dus echt naar Utrecht om daar een uurtje naar Maarten te luisteren. Dat vond ik heel leuk om te zien. Want schets eventjes voor mij van, jullie komen hoe vaak per week samen? Eén keer. Eén keer per week. Ja. En dan zitten jullie in een auto? Ja, 3 uur lang meestal. 3 uur lang? Ja. En die auto staat geparkeerd in de straat van Frans Halstraat in Utrecht is dat, bij Maarten, voor de deur. En ik zoek een parkeerplek. Ik bel Maarten, hij komt naar buiten met in zijn hand altijd een glaasje water. Of een flesje water. En dan gaan we een uur, drie uur... In het zwart gekleed? Ja, in het zwart. Soms ook een donkerblauwe winterjas. Die heeft hij nu aan, omdat het best koud is. Ik hoorde dat mensen verrast waren dat hij dus ook schijnbare variatie heeft in zijn kleuren. Ja, donkerblauw. Maarten, gewaad. Dan gaan we auto is dat? Hoe groot is die auto? Ik zal het merk niet noemen, maar het is een bescheiden auto. Ik zit achter het stuur. Maar een middenklasser. Ja, zoiets. En dan gaat Maarten rechts achter zitten. En dan gaan we zitten praten. Maar waarom in die auto? Dat heeft te maken met het feit dat eigenlijk de vrouw van Maarten is dat schuld. Die wil namelijk niet dat al die pers en die media over de vloer komt thuis. En dat snap ik heel goed, want die denkt dan moet ik koffie en cake en gebak moet ik regelen. En daar heeft ze geen zin in. Dus we begonnen in een restaurantje bij hem in de buurt. Mm-hmm. Dat ging toen ook dicht door COVID. Toen zijn we op een bankje gaan zitten. Maar op een gegeven moment werd het natuurlijk slecht weer. Toen zei ik, weet je wat, ik rij met die auto voor en dan gaan we daar gewoon in opnemen. Hele goede akoestiek heb je. Ik kwam ook per toeval achter. En zo is het eigenlijk gebleven. Ja, wat ik apart aan vind, van ja, Laura, ik zie je ook zo kijken. Want Laura en ik kennen elkaar trouwens van Radio 1 Vandaag. Zijn we alle twee ook verslaggever. Jij nog steeds en ik geweest. Dat als je iemand interviewt, is een van de basisregels dat je gewoon echt naast elkaar gaat staan of gewoon dicht bij elkaar. Want en jij elkaar kunt aankijken. En dat je elkaar kunt aankijken. Dat is het minste, toch? Ja, maar dat... Kijk je in de spiegel, in de achteruitkijkspiegel? Nee. Ik zit echt zo. Ik zit dus omgedraaid, zeg maar. Er zijn ook maar dat is niet zeggen... Arbo. Dat is niet volgens Arbo. Nee. Heb je nekklachten? Nog niet. Maar af en toe merk je wel van inderdaad dat het niet lekker zit. Nee. Maar het gaat op 3 uur lang. Ja, maar ik hoor het wel aan mijn stem. Ik hoor aan mijn stem, nu je die fragmentjes op een rij zet, hoor je dat je zit ook op een gegeven moment, ja, je komt een beetje in een soort van slaapstand ook terecht. Want ja, je zit toch 3 uur in die auto. Die andere bandjes ben je veel actiever qua stemgebruik. Omdat je dan waarschijnlijk in de studio staat en er zijn mensen om je heen. Dus dat hoor ik nu wel terug. Maar waarom zit je niet naast hem dan? Omdat we dat eigenlijk nooit uitgeprobeerd hebben. Dat kan ik een keer doen. Nou, ik ga het avontuur aan. Ja, maar op de een of andere manier voelt het ook wel dat ik dan heel dichtbij kom. Ja. Je zit nu best wel dicht bij elkaar, maar als ik naast hem ga zitten... Ja, wij zitten ook naast elkaar. Ja, zo ongeveer. Dit is wel de afstand tussen ons tweeën... die we op de achterbank van grote auto... Ik denk iets dichterbij, denk ik nog wel. Dus ja. Het is eigenlijk zo... Eigenlijk is het zo begonnen omdat we een keer ergens naar Valkenburg gingen... naar een optreden samen. En toen zei ik, weet je wat, ik haal je wel op. En toen dacht ik, hij gaat naast mij zitten op de bijrijdersstoel. Nee, zei hij, ik ga rechts achterin zitten... want dan zit ik in mijn eigen auto ook altijd als ik gereden word. En had die NRC bij zich. Dus hij ging ook de krant zitten lezen tijdens die rit. En zo is het eigenlijk gebleven. Oh. Hij wordt ook niet wagenziek. Want leren we veel over maat. Het was donkerblauw. Overigens staan we ook stil. Hè? Er zijn ook wel eens mensen die zeggen, ga je dan rondjes rijden? Nee, maar de NRC lezen terwijl je naar Maastricht rijdt. Dat bedoel ik. Ja, dus maar op de snelweg ga je alleen recht, hoor. Dus dat, dat gaat redelijk goed. En ik heb hem inderdaad zelf ook een paar keer geïnterviewd. Het is een man waar je af en toe moeilijk tussenkomt. Dat klopt, ja. Want als ik het luister, dan vind ik het wel knap van... hij laat je er wel tussen. En je stelt ook inhoudelijke vragen. Dus je bent op een gegeven moment heel goed op elkaar ingespeeld natuurlijk. Van iets gooien, iets, hoe noem je dat? Iets uitwerpen en hij... Ja, het grappige is dat ik hem eigenlijk... Ik kende hem natuurlijk uiteraard vooraf. Ik kende hem door de podcast leer je hem steeds beter kennen. Een mooi voorbeeld was toen zijn zus was overleden. Volgens mij de dag daarna hadden we een opname. Dat heeft hij ook toen niet afgezegd. Dat ging gewoon door. En het was voor mij best wel spannend... omdat je hem dan voor het eerst meemaakt... in een hele emotionele periode in zijn leven. En hoe gaat hij daarop reageren? Ja. Gaat hij daar heel veel over zeggen? Houdt hij dat misschien af? Daar worden vooraf ook geen afspraken over gemaakt. Het gebeurt zoals het gebeurt. Maar hij was heel openhartig. En ik mocht hem ook alles vragen. En hij gaf overal antwoord op. Dat geldt met alle dingen zo. En als hij vindt dat het er niet over moet gaan... dan geeft hij dat ook aan. Maar je leert hem eigenlijk door die gesprekken... leer je hem ook wel beter kennen. En zie je dus ook... Ik heb al eens gezegd de 360 graden versie van Maarten van Rossum. Want op tv is het vooral dat venstertje. Hij wordt natuurlijk uitvergroot dat hij nors is en dat hij boos is. En hij zat toen bij Op1 door die NAVO-man heen te tetteren. Nou ja, dat wordt eruit gehaald. Maar hij is veel meer dan dat. Hij is charmant, hij heeft humor. Hij kan ook best wel vaak lachen. Ja, dat vind ik wel leuke elementen. Dat je dat ook hoort en ziet. We hebben het nog helemaal niet gehad over waar de podcast over gaat. We hebben het alleen maar over Maarten van Rossum. Ja. Want wie bepaalt dan waar jullie het over hebben? Dat doet hij omdat hij vaak een boekje heeft gelezen... of hij heeft een onderwerp en dat gaat hij dan uitdiepen. Een soort van boekbespreking is dat dan. Vermengd met zijn eigen kennis. En de actualiteiten. En dat is gewoon, hij heeft wat gelezen, ik heb wat gelezen. En het is niet dat we van tevoren een mailtje doorsturen... van hier gaan we het over hebben. Het is gewoon zoals het gaat. Want de lengte van de afleveringen varieert ook nogal, zag ik. Ja, 45 klopt. Minuten, 35 minuten. Ja. We nemen dus 2,5 tot 3 uur op. En ik hak het in blokken van een half uur tot 3 kwartier. Dus dan hebben we denk ik 4 afleveringen per week. En op een gegeven moment, het is begonnen als één keer per week. Maar op een gegeven moment zie je dat je als podcastmaker... dat is wel een ambitie die we hebben. We willen graag in die lijstje staan. He, want dat levert voor hem levert dat zichtbaarheid op. Wat ook wel weer goed is voor zijn optredens in het land. Voor mij levert het ook wat zichtbaarheid op... richting de andere podcasts die ik maak en de dagvoorzitterschappen. Mm-hmm. Dus je wil wel in die lijstje staan. En wij merkten als je vaker publiceert... He, weer een dag van Marcel van Roosmalen is daar ook een goed voorbeeld van. Iedere ochtend, ja. Precies, dan kom je toch al best wel snel in die lijstjes terecht. En wij hebben dus gezegd 4 dagen. Vier keer per week en dan een half uurtje tot 3 kwartier. Ja. Nou, lijkt me wel het lastige dat... Kijk, Maarten van Rossum die heeft overal een mening over. Hè? Dat vind ik geweldig, want het maakt niet uit wat je hem voorhoudt. Heeft overal een mening over. Maar hij heeft natuurlijk ook wel zijn stokpaardjes. Hoe voorkom je dat hij niet steeds hetzelfde verhaal gaat vertellen? Niet. Dat gebeurt heel vaak. Ik zit het vaak terug te luisteren en denk... Oh, dat hebben we al zo vaak besproken. Ja. Eigenlijk moet je hem dan afkappen en dan moet je zeggen... Ja, dit hebben we al, dat hebben we al gedaan. Maar dat doe je dan niet? Nee, omdat ik heb in het begin heb ik hem best wel vaak geïnterrumpeerd. Echt in de eerste afleveringen. En daar kwamen best wel veel reacties op van luisteraars. Die zeiden, laat die man lekker lullen. Mm. Hij kan zo leuk vertellen, er zit ook een opbouw in zijn verhaal. En toen ben ik eens gaan luisteren. En toen dacht ik, ja, verrek, dat klopt. Hij bouwt zijn verhaal wel op. Dus ik ben toen iets meer achterover gaan leunen. Veel anders dan dat je bijvoorbeeld doet bij die andere podcast. Of als je bij een congres bent. Maar ik heb wel het idee dat werkt. Omdat hij dan in de volle breedte kan excelleren. Ben je wel eens in slaap gevallen? Bijna een keer. Soms moet ik wel eens vechten tegen de slaap, vooral bij de monologen. Nee, maar ik kan me dat helemaal voorstellen. Want als je in een auto zit, niet heel veel zuurstof. Nee, voor de akoestiek kan het raampje niet erg open. Je zit daar omgedraaid, met je nek helemaal zo. De ramen beslaan nu ook in de winter. Dus ik zit vaak na een uur denk ik, ik moet echt even een raam openzetten. Want anders denken mensen, wat gebeurt er in die auto? Ja, wordt er wel eens op het raam geklopt? Zo. Nou, er is wel eens iemand langsgekomen op de fiets. En die zei van, hé, leuk, ik luister altijd naar de podcast. Maar en niet ik... vol zorg van, wat gebeurt er in deze auto, in deze straat? Nee. Jullie staan al heel lang stil. Nee, stappen niet uit. Zijn buren weten het ook allemaal. Dus je ziet altijd de buurvrouw naar buiten komen en heel vrolijk zwaaien. Dus die weet, oh, er zit Maarten weer in de auto te oreren. En ik vind het heel leuk, Tom-Jan Meijers, de journalist van NRC... die loopt daar dus op het moment dat wij dit weekend opnemen altijd langs. En wij benoemen dat dan. Oh, dan gaat Tom-Jan Meijers weer. En je ziet Tom-Jan Meijers nu iedere keer als hij door die straat loopt of fiets, zie je hem echt zo rondkijken van waar staat die auto toch? Waar zitten ze toch op te nemen? Ja, maar je moet zo'n speaker op die auto installeren en dan iedere keer in een andere plek gaan opnemen. Idee, ja. En dan gaan mensen omheen en die gaan dat opzoeken. Nou, ik heb wel eens gedacht, misschien moeten we zo'n oproep doen. Maarten is natuurlijk dol op, of volgens mij kaasbolletjes en bitterballen. Dat eens een keer oproep doen, kom dat dus langsbrengen. Maar dat hebben we nog niet gedaan. Maar dat is misschien een idee. Heb je ook wel dat je, want jullie doen dus 1 keer per week, dat er net vlak na de opname nieuws komt waarvan je dacht, dat is jammer. Ja. Ja. Ik heb ook wel eens gezegd, ik heb dat voorbeeld van Marcel van Roosmaal en Gijs Groenteman ook bij Maarten genoemd. Zegt hij, doen dat iedere dag, die zijn heel actueel. Zegt hij, dat gaan wij niet doen. Dat gaan we niet doen. 1 keer per week is voldoende. Laura, je bent verslaggever bij 1 Vandaag. En de mensen zouden je van deze kunnen kennen. Papa en mama zijn gescheiden. Kinderen over de scheiding van hun ouders. Toen op een gegeven moment had mijn broer net gedaan alsof hij van de trap afviel. Zodat zij naar beneden kwamen en stopten met ruzie maken. En het leven daarna. Nou, toen voor het eerst nog gesteld werd, was het bij mijn vader. Maar ik had het liever bij mijn moeder gewild. En als tiener in West-Friesland heb ik jarenlang bollen gepeld. Toen topexpert Bas Bloem vertelde over de link tussen landbouwgif en Parkinson, gingen bij mij de alarmbellen af. Loop ik ook risico? Ik kan die zorgen zeker niet wegnemen. In de podcast Krijg ik Parkinson? Probeer ik dat risico te achterhalen. De loterij die je niet wil winnen. Maar ook, hoe is het om Parkinson te hebben? Dat slaat in als een bom. Hoe goed helpen behandelingen? Het is niet zo florissant als dat ik gehoopt had, dat zo zijn. En spuitende agrariërs? Mijn middelvingers, die krijg ik gewoon naar je toe. Kunnen ze niet stoppen met pesticiden? Ja, dat vind ik een heerlijke vraag. Daar heb ik ook een antwoord op. Dit is Krijg ik Parkinson? Ja, Laura, we hoorden eerst papa en mama zijn gescheiden. En daarna de podcast Krijg ik Parkinson, die is net gelanceerd. Dat idee voor die podcast ontstond eigenlijk tijdens je werk als verslaggever, hè, voor 1 Vandaag. Ja, dat klopt. Ik interview natuurlijk heel veel mensen. En op wekelijkse basis. En soms kom je iemand tegen, laat ik voor mezelf spreken, soms kom ik iemand tegen en die raakt me net iets meer dan anderen. En voor mijn werk moest ik op pad voor een verhaal over de link tussen Parkinson en pesticiden. En toen kwam ik Ger Geurts tegen. Je hoorde net heel even 1 quote van hem. En zijn verhaal raakte me ontzettend. Ook omdat het dichtbij kwam. Terwijl ik hem interviewde en naar zijn woorden luisterde, dacht ik van, hey, dat tuinbouw, wat hij gedaan heeft waarin hij werkte, hij was rozenkweker. Dat lopen in kassen, het gebruik van pesticiden. En na een half uur in het interview klikt het van, maar dat is eigenlijk het verhaal van mijn ooms en van mijn opa. En van de broers van mijn opa. En toen even later dacht ik, maar wacht even, ik heb zelf ook jarenlang bol gepeld. Hoe zit het met mijn risico? Nou, dat was zeg maar dat het zaadje waaruit deze podcast zeg maar is gegroeid. En toen liet ik Suzanne Bosman, onze presentatrice, on-air aan expert Bas Bloem vragen van, hoe zit het met het risico door dat bollen pellen? En die zei dus, ja, ik kan die zorgen zeker niet wegnemen. En toen dacht ik van, wauw, daar wil ik meer van weten. En zo is dat eigenlijk begonnen. Ja. Nou, want jij bent opgegroeid in Lutjebroek? Mijn moeders familie komt uit Lutjebroek. Ja. Mijn moeder woont daar ook. Ik ben opgetogen in het dorp ernaast, in Hoogkarspel. Ja, voor de mensen in West-Friesland zijn dat belangrijke verschillen. Ja, ja, ja. Geboren Westwoud, opgetogen in Hoogkarspel. En vanaf welke leeftijd ben jij gaan bollen pellen? Vanaf mijn 11e. En tot ongeveer mijn 17e. Ongeveer 3 weken per jaar. En ja, dan zit je in een bollenschuur. Ik zat dan aan tafel. Je kunt dan lopende band. Ik zat aan tafel. En dan ja, bol na bol na bol. Pellen. Het is stukswerk. Dus je krijgt per gaasbak betaald. Dus dan heb je naast je staat een soort van afwasstijltje. Die vul je met die gepelde bollen. Die leeg je dan in de gaasbak en dan ga je weer door. En toen ik het hier met de vriendin van mij over had, want al mijn vriendinnen van vroeger hebben ook gebollenpeld. En zij herinnerde zich iets. Ze zegt, weet je nog dat je dan de vrouw des huizes van de bollenboer, die checkte dan of die bollenbakken vol genoeg waren. Want wij proberen allemaal een soort van hoop in het midden, waardoor die bollenbak dan vol leek. Want dan kon je snel door naar de volgende. Vol leek. Ja, en dan kon je snel door naar de volgende. En dan ging de vrouw des huizes ging dat dan vlak spreiden, waardoor er toch nog weer een extra tijl in moest. En dat je dan voor je gevoel weer terug maar af. En zij herinnerde zich dat. En ik dacht, oh ja, dat weet ik nog zo goed. Dat gevoel kwam weer helemaal terug, want ik vond het verschrikkelijk. Mm-hmm. Ik weet dat er zit ook iemand in mijn podcast, die vond het heel leuk, gezellig, in de bollenschuur, met z'n allen pellen. Maar ik vond het verschrikkelijk. Echt verschrikkelijk. De minuten kropen voor. Maar waarom deed je het? Was het gewoon om bij te verdienen? Ja, dat was om bij te verdienen. Want er waren eigenlijk niet echt heel veel andere baantjes. Er waren wel baantjes in de supermarkt, er was bijna geen horeca. Maar ja, die zaten vaak al vol met familieleden van de eigenaar van de supermarkt. Of hè, zo. Dus ja. Er was gewoon niet zoveel. Dus dan wil je in de vakantie een zakcentje bijverdienen. Dan was dat wat er was. Ja. En iedereen deed het in mijn familie en mijn omgeving. Dus dan deed je het ook maar. Ja, en wat echt schokkend is als luisteraar, dat je de verhalen hoort van mensen, van ook familieleden van jou, die hebben gebollepeld, die daar hebben gewerkt. En die dus dag in dag uit met die pesticiden hebben gewerkt. Dat klopt. Ik ben dus in mijn zoektocht naar antwoorden, ben ik eerst begonnen bij mijn eigen familie. Van waar hebben jullie eigenlijk mee gewerkt? En mijn moeder en mijn ooms die werkten in de jaren 60, 70. En ik in de jaren 90. Er zitten wel verschillen tussen hoor, dat hoor je ook wel. Maar mijn oom, ja, die vertelde dat hij gewoon dagenlang met zijn blote handen in kwikbaden zat. De bollen, nadat ze gepeld waren, moesten gedompeld worden tegen schimmels en bacteriën en beestjes. En die heeft gewoon elk jaar duizenden gaasbakken met gepelde bollen in dompelbaden met kwik gedaan. Zonder beschermingsmiddelen. Geen mondkapje, geen overall. Alleen een broodje eten daarna. Ja, handen wassen in de sloot. Ja, en die sloot inderdaad, dat vond ik dus bizar. Van die dompelbadjes, die werden dus geleegd in die sloot. En ze zagen dus wel van, ja, daar liggen allemaal dode vissen in die sloot. Ja. Maar dat er dan niet ergens iets gebeurde van, hé, misschien moeten wij daar ons tegen beschermen, tegen dat spul. En dat is wat ik, want ik heb meer mensen gesproken dan uiteindelijk in een podcast terechtkwamen. Maar dat idee van, we hadden eigenlijk geen idee wat we deden en aan welke gevaren we mogelijk waren blootgesteld. Ja, dat is een veel gehoord iets. Ik krijg ook terug van luisteraars die helemaal niets met bollen hebben of uit echte tuinbouwgebieden komen, maar die toch ook bij zichzelf gaan afvragen van, wat heb ik eigenlijk gedaan in mijn leven? Van, nou, Chrom 6 hoor je bijvoorbeeld ook, hè? Inderdaad. Ja, zeker. Ja. En dan wist ik weet niet of die mensen met Chrom 6 zich echt door hadden wat daar in zat. Want ergens wist mijn oom wel dat het ook weer niet heel goed was. Kijk, dode vissen. Zijn lichaam begon er ook echt naar te stinken. Zijn ontlasting, vertelt hij. Ja, ik vind dat toch nog met terugwerkende kracht fascinerend. En daarom is het maken van zo'n podcast, zo'n heel persoonlijke podcast, ook wel heel erg leuk. Want ik ben heel veel dingen te weten gekomen die ik eigenlijk gewoon niet wist. Ik weet niet hoe jullie dat hebben, maar ik interview familieleden nooit heel erg indringend. Over vroeger en hoe dat ging. En dat vind ik ook wel mooi. Het is dus heel persoonlijk en dus heel kwetsbaar, maar het heeft ook echt een maatschappelijke relevantie. Want het is toch bizar inderdaad wat je zegt, dat we daar niet eerder bij stil hebben gestaan. Nou ja, nog even over die link dus tussen die pesticiden en Parkinson. Want je hebt ook eerder een documentaire gezien over dat er wordt voorgelezen gewoon van de lijst met mensen van die hebben allemaal Parkinson gekregen. En die hebben allemaal daar gewerkt. Ja, het is een Zembla-uitzending uit 2019. En want toen ik me hier een beetje in ging verdiepen, toen kwam ik dat is echt een hele indrukwekkende uitzending van Zembla. En daar op een gegeven moment in Zembla stappen ze als verslaggever met iemand die Parkinson heeft in een auto en gaan zij een stukje rijden, een paar kilometer. En daar hebben ze een lijstje met namen. En de man die in dat dorp woont, die wijst van daar woont iemand met Parkinson daar. En hij noemt al die namen zo op. En toen kwam ik er dus achter dat dat stukje waar zij rijden is op hemelsbreed 4 kilometer afstand van waar ik ben geboren en getogen en waar mijn familie dus in de landbouw werkte. En dat maakte eigenlijk mijn zorg alleen maar groter. Ik dacht, jeetje, als dat zo sterk is daar, zoveel mensen, hoe zit dat dan? En waarom weet ik dit eigenlijk heel weinig? En hoe zit het met die link tussen Parkinson en pesticiden? Dus, nou ja, en dat ben je gaan uitzoeken? Ja. In de podcast. En hoe heb je dat aangepakt? Het begon dus klein, hè, bij mijn moeder. Die zegt, bel je oom. Die weet eigenlijk ook niks. Ja. En ik ging terug ook naar Bas Bloem. Want dat is een Parkinson-neuroloog, een expert op het gebied van Parkinson. Die werkte in Nijmegen bij het Radboud ziekenhuis. En dat was ook de man die zei, ik kan die zorg niet wegnemen. Dus ik heb hem gesproken. En hij weet hij houdt het nauwgezet bij. Hij weet van alle ontwikkelingen op dit gebied. Maar ik ben ook naar de Universiteit van Utrecht geweest, waar heel interessant onderzoek wordt gedaan op dit moment. Want in Nederland is die 1-op-1 link niet 100% aangetoond. Dat pesticiden daadwerkelijk Parkinson veroorzaken. Dat is uit heel veel buitenlands onderzoek wel duidelijk geworden. Maar bijvoorbeeld de wijnbouwgebieden in Frankrijk. Maar dat is toch een andere teelt. Daar worden wellicht weer andere middelen gebruikt dan in Nederland. Dus in Nederland moet dat verband ook worden bepaald. Daar zijn ze nu hard mee bezig. En een van die onderzoekers is wel echt heel leuk. Er is een man in Utrecht, Roel Vermeulen, epidemioloog, die is bezig met het maken van een soort atlas waarbij in kaart wordt gebracht op welke velden welke middelen zijn gespoten. En dan wordt er een kaart gemaakt van waar komt er Parkinson voor. En dan zou je die kaarten op elkaar leggen, dan zou dus duidelijk moeten worden of er meer Parkinson voorkomt in gebieden waar veel gespoten wordt met bepaalde middelen. Maar dat zijn hele moeilijke onderzoeken. Want mensen verhuizen. Niet overal zijn de middelen hetzelfde of even sterk. Of er zijn cocktails van middelen. Er zijn misschien mensen die genetische aanleg hebben of juist niet. Nou, maar het is wel fascinerend. En over 1 of 2 jaar hopen ze klaar te zijn met die atlas. En ik kijk daar heel erg naar uit. Kun je erop laten testen? Nee, dat kan niet. In klinische studies zijn ze daar wel mee bezig. Maar eigenlijk op dit moment kunnen ze alleen maar na het overlijden kijken van hoe zat het met de schade in de hersenen. Want we hebben bepaalde cellen in ons hoofd. En als daar 80% van stuk is, dan krijg je Parkinson-symptomen. Maar dat kun je niet op een scan zien, want dat is microscopisch klein. En genetica speelt een rol, maar je kunt ook niet genetisch testen nog op jouw risico op het krijgen van Parkinson. Ja, in klinische testen doen ze dat dus wel, maar ze doen het ook niet omdat wat kun je met het antwoord? Want als stel je voor, je krijgt uit een genetische test blijkt dat je 50% kans hebt wat ik krijg van Parkinson, ik noem maar iets. Hè. Ja, wat kun je dan met die informatie? Want er zijn geen medicijnen, er zijn geen behandelingen. Nee. Kijk, maar als je dan hebt gezien wat je verleden is en dat je daar gewerkt hebt en andere mensen hebben dat ook, is daar misschien een link te leggen? Ja, maar dan nog heb je te maken met dat de middelen niet altijd specifiek dezelfde middelen zijn. Het kan zijn dat je een genetische aanleg hebt, of juist niet. Het kan zijn dat jij daar veel minder lang hebt gewoond of mee hebt gewerkt. Of minder blootstelling. Of dat je toch net iets meer mondkapjes gedragen hebt. Of dat je daarnaast toch een andere levensstijl had, met veel hardlopen, veel koffie drinken. Want het wordt ook gezegd, hè, op een gegeven moment in de podcast, vond ik een hele mooie uitspraak van: het is als een loterij die je niet wil winnen. Kijk, en jij vertelt hier nu over van, nou, zo heb ik het aangepakt en dit is de kans. Maar wat voelde jij daarbij? Want het gaat wel over jou. En het gaat over jouw gezondheid en over jouw kans die je loopt om Parkinson wel of niet te hebben. Nou, door dit project weet ik dat ik dus ben blootgesteld geweest aan middelen die gelinkt worden aan het krijgen van Parkinson. En dat is heel raar om dat bevestigd te krijgen. Dat is wel heel raar. Die loterij-metafoor is heel mooi. Want dat zei Roel Vermeulen van de Universiteit Utrecht, daar heb ik die metafoor van. In het leven doen we eigenlijk allemaal dingen die niet goed voor ons zijn. Roken is het makkelijkste voorbeeld. Zegt eigenlijk, elke keer als je een sigaret rookt, koop je een loodje voor een loterij die je niet wilt winnen. Maar, hij zegt, we weten ook dat niet iedereen met loodjes voor een loterij die ook echt gaan winnen. Dus hij zegt, soms hebben mensen heel veel loodjes. Bijvoorbeeld, ze roken hun hele leven en toch krijgen ze geen longkanker. Terwijl sommige mensen, die hebben maar één loodje, één sigaretje gerookt, ik noem maar wat, en die krijgen wel longkanker. Dus het individuele risico is heel moeilijk in te schatten. En omdat mijn ooms en mijn opa en zijn broers, weet ik, die zijn aan grote hoeveelheden, ja, dat echt, over die tijd kunnen we het echt wel hebben over gif. Zijn over aan gif blootgesteld geweest. En die zijn allemaal niet ziek geworden. Dat is voor mij een troostende gedachte. Van, ik denk dat mijn risico daarom ook wel lager is. Ja, of dat zo is, weet ik niet. Want dat valt dus niet te testen. Maar dat is rationeel, hè? Ja. Zeg maar rationeel, ja, van kansberekening. Maar je gevoel? Nou, dat beïnvloedt dus wel ook mijn gevoel. Als ik kijk naar mijn ooms en mijn opa, de broers van mijn opa, die zijn echt 95, 96, 97, 98 jaar geworden. Ja. Dat ik denk van, nou, en zij zaten dus met hun handen in kwikbaden. Ik heb alleen maar gebollepeld, dus zal het denk ik wel meevallen. Maar ik denk dat dat ook de menselijke geest is. Zo van dat je een soort coping mechanism, omdat ik me daar maar op focus. Want ja, ja. Ik weet het niet. En ja, ik kan me daar natuurlijk helemaal gek door laten maken. Maar dus daar richt ik me op en daar hou ik me aan vast eigenlijk. Ja. Is de werkwijze nu wel aangepast van dat bollepellen? Heel veel middelen zijn al verboden. Ja, dat is echt, er is heel erg veel veranderd. Je kunt niet zeggen dat de middelen die nu gebruikt worden allemaal veilig zijn. Maar je kunt ook niet zeggen de andere kant op. Ze zijn allemaal heel erg onveilig. Maar er is natuurlijk wel veel meer bewustwording. Ook gaat het om hygiëne. Je was in ieder geval je handen niet in de sloot. Ja, ja, ja, ja. Klinkt heel logisch. Ja, ja, ja, ja. Dus er is heel veel veranderd. Ja. De podcast heet Krijg ik de Parkinson? Vink, podcast en nog eens podcast. Met Mischa Blok. Zometeen gaan we verder praten over de podcast die ik jullie heb getipt en waar jullie ook naar hebben geluisterd. Zeker, als het goed is. Ja. En een van die podcasts, daarin speelt IJsland een belangrijke rol. En daarom is de Vinkplaat vandaag Thinking About Things van Dari Freer. Als ik dat zeg, hebben jullie dan meteen iets van ja? Ja, Songfestival. Nou, ja. Wat goed, Laura. Ja, ja, ja, ja, ja. 10 years. Daar zijn ze toen 6e mee geworden of zo. Ja. Oh, ja. Wat goed dat je dat weet. Ja, nou, dat was het favoriete liedje van mijn dochter. Okay. Dus volgens mij in de raplist van vorig jaar van Spotify stond die bij ons thuis ook op 1 of 2 of zo. Oh, ja, dan is deze speciaal voor jou en voor je dochter. Okay. Baby, I can't wait to know. Be there, so Lord, I know I love you. I find it hard to see how you feel about me. Cause I don't understand you. Oh, you are yet to learn how to speak. When we first met, I will never forget. Cause even though I didn't know you yet, we were bound to do you think about things? Believe it, I will always be there, so you can tell me anything and I'll listen. Luister naar Vink op NPO Radio 1, jouw podcastgids hier. En dit was Thinking About Things met van Dadi Freyer. Zeg ik het zo goed, Laura? Dat weet ik eigenlijk niet. Oh. Nee, dat laat ik aan jou. Ik had al mijn hoop. Ik vind het goed klinken. Ja, ja, ja toch. Doe het point. Ik praat met twee podcastmakers vandaag. Tom Jessen, en die kun je kennen van de podcast De Maarten van Rossum, de podcast. En met Laura Kors, en je kunt haar kennen van de podcast Krijg ik Parkinson. Ja, Laura, je had ook een map meegenomen. Hè, van, ja. Dat is je maakproces wat daarin zit. Zeker. Allemaal uitgeschreven, toch? Of zitten er ook getypte blaadjes tussen? Nou, dit zijn post-its. Ik heb heel veel hulp gekregen, heel waardevolle hulp, van Simon Heijmans. Hij heeft mij geholpen met het storytelling deel. En we kennen van de brand in het landhuis. De brand in het landhuis, ja. 4,5 miljoen beluisteringen of zo. Maar wat leert hij je dan? Nou, bijvoorbeeld, ik heb hier dus allemaal blaadjes voor me, A4'tjes met erop allemaal gekleurde post-its. Dus de eerste keer dat wij een soort sessie hadden, vertelde ik wat ik van plan was, wat ik al had. En hij ging dat allemaal opschrijven. Hij zegt, oké, dan pakken we nu allemaal gekleurde post-its, verschillende kleurtjes. En dan gaan we al die dingen opschrijven. Bijvoorbeeld interview oom. Ja, waar we het al over hebben gehad. Nou, allemaal dat soort dingen. En hij zegt, dan gaan we die in, ja, het worden 5 afleveringen. En al die post-its kregen een plek in een van die afleveringen. Echt puzzelen. Het is echt puzzelen. Ja. En omdat het storytelling is. Het is dus niet een interview, een podcast waarin je mij een wetenschapper hoort interviewen en waarin je een patiënt hoort langskomen. Het is meer dan dat. Het is echt een verhaal waarin meerdere hoofdpersonen zitten die ik volg. Het is mijn persoonlijk verhaal. En dat, omdat aan dat storytelling van, als ik iets in aflevering 1 zeg en ik kom daarop terug in aflevering 3, moet ik dat natuurlijk wel doen. Dus dan met die post-its kun je daar heel makkelijk ook weer dingen verschuiven van, oh nee, dit is toch beter in aflevering 2. En zo bouw je dat op. Dus na die eerste bijeenkomst van ons, van mij en Simon, waren dus 5 A4'tjes vol met gekleurde post-its. En dat was dan de ruwe schets van de podcast. Ja. Want Tom, lijkt het jou wat om ook eens een keertje zo'n verhalende podcast te maken? Fantastisch. Ik moet nog steeds denken aan Frans Pollux en De Laatste Dans. Is volgens mij hier ook vaak geweest. En die heeft ook, ik heb dat volgens mij op zijn socials gezien, hoe die dus echt volgens mij in de zomerperiode ook op deze manier, misschien niet met post-its, maar gewoon heeft lopen knutselen. Volgens mij ook in zijn eentje. Hij is natuurlijk zelf zanger, dus hij kon zelf de muziek inspelen. Waanzinnig. Ja. En het is ook, het is natuurlijk ook een heel proces. Want ik kan me voorstellen dat gedurende dat je het maken bent, dat je denkt, hey, maar wacht even, ik moet het niet zo doen. Ik moet het heel anders aanvliegen. Nou, wat heel belangrijk is, dat was echt de belangrijkste les die ik heb gekregen en die ik aan alle podcastmakers die luisteren en ook hier aan tafel wil meegeven. Een hele mooie tip. Hou een dagboek bij. Dus aan het einde van elke dag, als ik bezig was met mijn podcast, ging ik even heel snel, tikte de microfoon aan, opschrijven wat ik heb gedaan die dag, wat mijn verwachtingen waren en wat er uiteindelijk uitkwam. Dus bijvoorbeeld, ik ging naar het ziekenhuis om de patiënt Ger, die een hersenoperatie ging krijgen, ging ik volgen. En dan schrijf ik van tevoren op, ik ga met de trein, ik ben zelf zenuwachtig, zal hij ook zenuwachtig zijn? En zo schrijf ik dat even op en dan naderhand, dan schrijf ik van, hij was minder zenuwachtig dan ik noem maar iets. En dan kun je dat later ook weer gebruiken in je storytelling. Goeie tip. Ja, dat is echt een hele goede tip. Ja, want die dreig je te vergeten natuurlijk, dat soort gedachten. En zeker met de whodunit-achtige podcast weet jij soms al dingen op het moment dat het nog niet aan bod komt in een aflevering van je podcast. Maar dan moet je dus even opschrijven van, ik weet nu dit al, maar de luisteraar weet dit nog niet. Dus daar is een dagboek ook heel, heel fijn voor. En dan kun je daarop teruggrijpen. Want anders haal je echt alles door elkaar. En dan, maar het is een heel, heel omvangrijk proces. Het is zo ontzettend veel werk. Ik schreef dan mijn montage en de tussenteksten. En die ging ik dan met Simon Heijmans van de Brand in het Landhuis, gingen we die echt na, zin voor zin. Ja. En dan zei hij van, je moet luisteraar even helpen. Je moet even samenvatten voordat je weer door kan. Want dat is ook wel leuk. Hij zegt, als ik met journalisten werk, zoals ik, hij zegt, die willen altijd in één zin alles weggeven. Ja, dat heb je ook geleerd. De eerste zin moet de belangrijkste staan, ja. Precies, inderdaad. Dus in drie zinnen moet je eigenlijk, de oprolbaarheid van nieuws is dat, toch? Zo, inderdaad. Maar met storytelling moet je dat juist niet doen. Dan moet je doseren, bepaalde spanning, soms ook weer even samenvatten, even een vooruitblikje van, dit gaat komen. En dat zijn dingen die ik niet van nature in mijn werk doe. Heb je naar andere podcasts geluisterd waar je heel veel inspiratie uit gehaald? Nou, de brand in het landhuis. Nee, dit is wel grappig, want ik ken Simon Heijmans zijn werk ook heel goed. En ik hoorde inderdaad, de dingen, ik hoorde precies welke dingen je inderdaad van Simon had. Zijn handtekening was hoorbaar. Ja, zijn handtekening hoor je er doorheen. En dat is heel mooi om te horen, ja. Gelukkig is dat een aanbeveling, ja. Ja, nee, zeker. Nou, wat ik heb bijvoorbeeld wel podcasts geluisterd, want ik zat heel erg, denk je, er zijn wel heel veel voice-overs. Maar er zijn dus ook podcasts, bijvoorbeeld You Must Remember This. Ik weet niet of je die kent, dat gaat over verhalen uit Hollywood. De eerste 100 jaar van Hollywood, over schandalen achter de schermen bij films en juicy dingen over het leven van filmsterren. Hou ik erg van. Maar dat is dus één vrouw die eigenlijk een monoloog houdt. Maar dat doet ze zo goed qua intonatie en sounddesign dat het toch heel boeiend is. En als het beeldend is, daar is Simon natuurlijk ook heel goed in, van het beeldend maken, soort bijna theatraal. Ja, inderdaad. Ja, zeker. Dat zei hij ook van, vertel mij, hoe ziet dat ziekenhuis er dan uit? Waar zaten jullie? Ja, onder TL-licht, op bankjes, in een gangetje. Dat wil ik wel weten, weet je. Ja. Zo. En dan kleed je dat aan. Dat zijn juist aspecten die ik in mijn radiowerk, zeker omdat ik dagverslaggever ben, daar heb ik vaak helemaal geen ruimte voor. Dus dat moest dan even van, dus ik heb er heel veel van geleerd. Ja, ik heb jullie hier twee podcasts getipt. Allereerst Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof. En die podcast die begint als volgt. Het is 24 oktober 1975. 5 graden. Geen ongewoon koude vrijdagochtend in IJsland. Maar toch zeker geen dag als alle anderen. Door het hele land maken vrouwen zich klaar om de deur uit te gaan. Niet naar hun werk of om de kinderen naar school te brengen. En zeker niet om boodschappen te doen. De vrouwen van IJsland gaan vandaag de straat op. Winkels, scholen, fabrieken, wasmachines, mannen, kinderen. Ze zullen het een dagje zonder vrouwen moeten stellen. Want 90% van alle IJslandse vrouwen staakt die dag. En daarmee maken ze een punt dat misschien logisch klinkt, maar blijkbaar toch moet worden bewezen. Voor de IJslandse samenleving zijn vrouwen onmisbaar. Het protest, bekend als Women's Day Off of de Lange Vrijdag, is een groot succes. Fabrieken, banken, scholen en sommige winkels moeten noodgedwongen dicht vanwege een tekort aan personeel. Vaders nemen kinderen mee naar hun werk en proberen ze te vermaken met kleurplaten en snoep. In supermarkten door het hele land zijn worstjes al snel uitverkocht. Die zijn makkelijk om klaar te maken, kinderen vinden ze lekker en de mannen koken. Ik hoor je denken, grappig statement voor een dag. Natuurlijk zijn vrouwen onmisbaar. En natuurlijk lopen dingen in het honderd als zij massaal het builtje erbij neerleggen. Maar heeft de IJslandse vrouwenstaking van 1975 ook effect gehad? Nou, veel mensen denken van wel. Zij zeggen dat het niet toevallig is dat IJsland 5 jaar na de staking zijn eerste vrouwelijke president kreeg. Zij was daarmee de eerste vrouwelijke president van Europa en het eerste democratisch verkozen vrouwelijke staatshoofd van de hele wereld. Maar waarom vertellen we je dit allemaal? Nou, ja, dat hoor je in de podcast Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof. Ik heb jullie deze getipt, want nou, ik hoorde deze en je weet als vrouw ook, Laura, je weet van, nou, er is een salariskloof tussen mannen en vrouwen. Daar heb je het regelmatig over met vriendinnen. En dan is het toch weer schokkend om zoiets te horen met de harde cijfers van hoe groot die loonkloof nog steeds is. En hoe kort geleden het nog maar relatief is dat vrouwen überhaupt handelsbekwaam werden gezien. 1956 of zo. 1956. Mochten ze huizen kopen zelf, scheiden zelf, zoiets. Ja, als je voor die tijd ging trouwen, dan kreeg je automatisch ontslag van je werk. En dat is nog maar zo kort geleden. Ja. Deze podcast is gemaakt door econoom Sophie van Gol en Coco van Beveren. Ja, ik vond dit een geweldige podcast. Maar ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Tom, jij als man. Ja, nou, wat ik heel goed vind is dat zij op een gegeven moment ook een manifest gaan opzetten in die podcast. En volgens mij zijn ze geïnspireerd daarbij door een podcast die ze ook in IJsland hebben gehoord. Want naast deze demonstratie die we horen, is er dus ook een online beweging op gang gekomen in IJsland. Dus zij komen in de podcast met een manifest hier in Nederland. Ja. Volgens mij met 9 eisen. Ik heb er even een paar heb ik erop geschreven, omdat ik dacht, ja, waarom hebben we dit nog niet? Namelijk de waarde van onbetaald werk. Hè, als je dus thuis aan het werk bent, waarom staat daar geen waarde voor? Daar moeten we veel meer aan werken. En ze proberen dat dus ook naast dat ze dit verhaal vertellen, zit er ook een activistisch karakter in. En dat vind ik heel sterk aan deze podcast. En volgens mij, ik heb dat nog niet eerder gehoord in een podcast, dat die combinatie wordt gemaakt. Dat je dus over dit onrecht hoort en dat je meteen weet als luisteraar van, oh, dit kan ik dus doen, ik kan ondertekenen. Volgend jaar komt er ook zo'n vrouwenprotest, gaan ze organiseren dat in gaan Nederland. Dat gaan zij doen met z'n tweeën. Ja, supergoed. 14 november jongstleden hadden ze toch een actiedag? Ja, dat is een actiedag, maar dat was nog niet het grote vrouwenprotest. Dat gaan ze volgend jaar doen. Ja. Ja, maar dat vind ik dus erg sterk. Je kunt zeggen, ja, het is niet nieuw, want ze hebben dit in IJsland afgekeken, maar het is wel voor de goede zaak. En eigenlijk zouden we het met z'n allen moeten omarmen en zouden het eigenlijk nog veel meer publiciteit moeten krijgen wat mij betreft. Ja, want het is natuurlijk niet zo dat als in IJsland die loonkloof gedicht is, dat het dan oud nieuws is en dat we dan in andere landen op de wereld nooit meer hoeven te doen. Nou ja, en wat ik, Dit is een kwestie van echt heel goed gejat. Ja. En blijf het jatten. Wat ik sterk vond, we hadden het net bij jou over het persoonlijke element. Sophie is op een gegeven moment in deze podcast ook moeder geworden. En ze zegt, nou, ik ben er niet anders door gaan kijken naar deze zaak, maar ik ben nog een keer met mijn neus op de feiten gedrukt hoe het nou precies zit. Dus dat vond ik ook wel weer sterk, dat ze niet analyserend aan de zijlijn staan, maar het ook persoonlijk maken. Ik vond het heel interessant om te luisteren. Ja. En een mooie combinatie tussen gesprekken. Soms duurt het wat langer dat ze tot naar fragmentjes gaan. En soms krijg je ook wat we net hoorden, echt een verslag met muziek, fragmentjes, voice-over. Ja. Mooi gemaakt. Ja, het is met heel veel zorg gemaakt, vind ik ook. Daar hou ik wel van. Weet je, je hoort echt de liefde en de passie voor het onderwerp. Ik vind dit soort dingen zijn de details altijd het meest fascinerend. Dat de worstjes in IJsland waren uitverkocht. Omdat die makkelijk zijn te maken. Ja, daar kan ik zo van genieten. En als ik dat dan zo hoor, ik luister het in de auto, dan kan ik daar echt een paar minuten lang. Maar dat zijn weer die details, waardoor je een beeld erbij krijgt. Die zijn zo sterk, zo goed. Ik hoop alleen dat mannen dit ook luisteren. He, dat het niet alleen een feestje voor vrouwen is, of een feestje, maar dat het, want die zijn natuurlijk ook wel sleutel voor de oplossing. En denk jij dat dit interessant is voor mannen? Omdat ze vrijwillig... Ja, want we hebben jou nu laten luisteren. Ja. Maar had je dit uit jezelf ook willen luisteren? Nou, ik ben er door jullie op gewezen. Dus het doet mij denken aan een artikel vorige week in de Volkskrant, waarbij mannen en vrouwen gevraagd wordt, hè, vind je het belangrijk dat we gelijk salaris hebben, gelijke taakverdeling? En mannen zeggen nog harder dan vrouwen, ja, we vinden het belangrijk. Dus het besef is er alleen, en nu komt het, we handelen er niet naar. Dus er verandert niets. Volgens mij heeft de Volkskrant ook op een rij gezet hoe 50 jaar geleden de taakverdeling was tussen man en vrouw en hoe het nu is. En er is bijster weinig in veranderd. Volgens mij is er ook een taak voor mij om dit aan vrienden te laten horen. En te zeggen, hey, luister die podcast en laten we gewoon in onze eigen kring daar verandering in brengen. Ja, en wacht even, want jij spreekt met al die CEO's. Ook veel mannen, hoor, zag ik. En dat zijn echt haantjes. Nou, huppatee. Nou ja, en ik vond het echt schokkende verhalen, want ze hebben ook een meldpunt opgericht. Dus vrouwen kunnen daar terecht met hun ervaringsverhalen. En één zo'n verhaal gewoon van een vrouw die vertelt van, nou, ik kreeg promotie, ik kreeg een nieuw contract, salarisonderhandelingen gehad. En vervolgens is ze teruggefloten omdat een mannelijke collega het niet trok dat zij nu meer ging verdienen dan hij. Ja. Nou, Mijn man die is leidinggevende in een vrij groot bedrijf en die neemt ook vaak nieuw personeel aan. Veel vrouwen ook. Toevallig de ochtend voordat ik deze podcast luisterde, was donderdagochtend, ter voorbereiding voor dit programma, toen had ik hem nog niet gehoord. Toen vertelde hij me, ja, ik heb net een sollicitatiegesprek gehad met een jonge vrouw en ja, ik ga er wel aannemen. En ik zeg, wat ga je er dan betalen? Nou zo. Ik zeg, en als het een man was? Hij zegt, goeie vraag. En ja. Want ik het zelfs, ik zit er altijd bij hem bovenop. Oh, ja. Juist omdat hij een man is op een positie die echt op de werkvloer verschil kan maken. Dus ik hou hem altijd in de gaten. Maar dat zat dus ook in deze podcast. Dus machtige mannen in IJsland, die zijn dus doordat volgens mij online manifest zijn die uit hun positie gezet of hebben die moesten die aftreden. Dat vond ik wel interessant, dat zij dat dus wel voor elkaar hebben gekregen daar. Ja, en alleen al de uitspraak van er zijn meer directeuren nog steeds in Nederland die Peter heten dan dat er vrouwelijke directeuren zijn. Die zin moeten we toch ook echt tegen elkaar blijven zeggen. En weet je wat schrijnend is, Misha? Al die bedrijven ondersteunen de SDG-doelstellingen van de VN, waar dit ook met inclusiviteit een onderdeel van is. Want dat staat goed, hè, en dat verkoopt goed. Maar handel er dan ook naar. Weet je, roep het niet alleen, maar doe het ook. Ja. Nou, wat saai probleem. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. Mijn tweede tip is iets heel anders. Dat is de eenzame uitvaart. Een podcast van de Volkskrant en Joris van Kasteren. In oktober verscheen er een nietsvermoedende monteur bij meneer K. aan de deur. Systematisch ging hij die maand in het complex aan de Opheusdenhof tegenover station Amsterdam-Houdendrecht de woningen langs om bij de bewoners een halofoon te installeren. Met zo'n apparaat kun je zien en horen wie er beneden aan de centrale voordeur staat, zodat er minder ongenode gasten binnensluipen. De corporatie had de huurders per brief op de hoogte gesteld. Op de galerij voor de woning van meneer K. hoopte zich een hoeveelheid vuilniszakken en dozen met onduidelijke troep op. De monteur drukte op de bel, die niet leek te functioneren, en klopte toen een paar keer aan. Een vreemd gerommel klonk. Het leek van achteruit de woning te komen. Iets bewoog zich kruipend in de richting van de monteur. Achter de voordeur richtte het zich op, met veel geknisper en gekraak. Meerdere sloten werden ontgrendeld, gerinkel van kettingen. De deur ging op een kier. Een duizelingwekkende ammoniakgeur sloeg de monteur in het gezicht. De kier verwijderde zich. En een langgerekte, graatmagere gestalte kwam tevoorschijn, slechts gehuld in een bermuda. De gestalte, nauwelijks nog een mens, droeg een mijnwerkershelm met lamp op zijn hoofd. Achter hem rees een aangekoekte wal op van kleding, karton en wegwerpartikelen. De monteur stamelde iets over de werking van de halofoon en waar die ongeveer bevestigd moest worden. De gestalte opende de deur wat verder. De wal bood deinend weerstand. Lege statiegeldflessen rolden de galerij op. Aan zijn langnagelige voeten schoot ongedierte weg, geschrokken van het daglicht. Vrij coherent maakte hij duidelijk geen behoefte te hebben aan een halofoon. Sowieso kon zo'n apparaat niet worden opgehangen, want zijn muren waren anders dan gewone muren. De deur ging dicht. Binnen vond een kleine aardverschuiving plaats. Het wezen verdween. Langzaam trok het zich terug. Dit is een fragment uit de eerste aflevering. Die heet Bovengrondse Mijn van de podcast. Dus De Eenzame Uitvaart. En het is het verhaal van meneer K. Ja, De Eenzame Uitvaart. Kennen jullie die al, die stichting? Ja, de stichting kende ik. Deze podcast niet, maar wel die stichting. En ook die gedichten die gemaakt worden. Ja, want in Amsterdam, dat vind ik dus echt een schokkend aantal. In Amsterdam gaan jaarlijks zo'n 5000 mensen dood. En 1 op de 10 van deze overlijdens wordt dus niet direct opgemerkt door kennis, vrienden, familie. En dan moet er een afdeling van de gemeente Amsterdam aan te pas komen om die mensen te achterhalen. En als dat niet lukt, dan krijgen ze een eenzame uitvaart. Het is ook een stichting, De Eenzame Uitvaart. En die zorgt er dus voor dat een dichter uit de poel des doods, noemen ze dat, die gaat dan een gedicht schrijven over die persoon die is overleden, een soort eerbetoon. En die gaat het ook echt daadwerkelijk voorlezen tijdens die uitvaart. En de Joris is van die stichting, hè? Joris is van die stichting, ja. Joris van Kasteren, schrijver. Dus Joris van de Volkskrant, hè? Het is een Volkskrant-podcast. Ja, die hoorde je ook hier. En hij beschrijft dit zo beeldend. En het is zo ontzettend schrijnend, toch, wat je hier hoort? Ja, ik heb er één geluisterd over een mevrouw die dan was overleden uit Oekraïne. En ze had een ziekte die 30 jaar lang niet onderkend werd. Ja. En ook hierbij, die details, is wat het hem doet, hè? Die lange nagels die we net in dat stukje hoorden. En dat geluid van dat schuiven van die muren van troep. Ja. En dat was ook een aflevering die ik hoorde. Dat was heel mooi. Het is iets wat je, tenminste wat ik zou opzetten als ik even een moment van verstilling of wat rust wil. Je wordt er echt emotioneel van. En wat echt indruk heeft gemaakt is dat hij op een gegeven moment zei: hoe ruikt de dood? Dat omschrijft hij op een gegeven moment ook. En schijnbaar is dat een zoetige lucht. Zoet, dat viel mij ook op. Ja. Dat wist ik ook niet. Want hij zei, de mevrouw rook altijd naar zwemmige mottenballen. Maar schijnbaar was dat dus, en ze rook niet altijd al te fris, dat zei hij ook nog. Maar dat is dus de geur die steeds sterker werd van iemand die dus achter een deur ligt en dood is. Ja. En de vorm vind ik zo goed gekozen. Want je hoort niet de gesprekken. Want Joris en die andere dichters die gaan dan ook echt naar de plek vaak waar die mensen hebben gewoond. Om een beeld te krijgen van hoe was deze persoon. Maar je hoort geen interviews met de politieagent die er op dat moment is. Of de schoonmaker. Maar echt zijn beschrijvingen. Soms wat set noise. Hè? Dat iemand zegt hallo, goeiedag. Om even die sfeer. Ja, want dat klop op de deur wat je ook net hoorde inderdaad. Ja. Ik zou het niet bingen. Je wordt er echt wel treurig van, hè? Dat wel, ja. Maar af en toe een aflevering zou ik zeker wel opzetten. Ook aan het einde, ik heb in één aflevering, ik weet niet of dat overal zo is, hoor je dus de begrafenis en hoor je dus het zand dat op de kist gegooid wordt. Dat vond ik ook zo, hij benoemt het ook schepje zand en je hoort het geluid. Ik vond het, het is heel triest, maar ook op een bepaalde manier mooi gemaakt. Maar ergens ook dat er zoveel aandacht voor deze eenzame mensen na hun dood. Dat je ergens zou willen, zal maar een klein stukje van al die aandacht, zo'n huisbezoek, nog als ze nog in leven waren geweest. Begrijp je? Ja. Dat doet het zet je ook wel weer aan het denken daarover. Oh ja, met mannenmacht, zo'n mooie uitvaart. Maar... Ja, maar dat is ook, je haalt er ook een soort van levensles uit van, joh, we leven blijkbaar in een tijd en in een samenleving waarin het gewoon mogelijk is. Dus dat mensen gewoon wekenlang, maandenlang dood in hun huis liggen zonder dat ze worden opgemerkt door iemand. Ja. Behalve de lucht. Ja. Dat je, ja, het is echt zo'n KRO-NCV-slogan volgens mij, maar we moeten wat meer naar elkaar omkijken. Oh. Nee, niet behalve de lucht. Kijk naar KRO-NCV, behalve de lucht. Nee. We kijken naar elkaar om. Ja. Naar elkaar omkijken, ja. Nou, dus jullie waren wel enthousiast over deze tips. Nou, ik vond ook dat zijn stem past bij het onderwerp. Want het is een monoloog. Mm-hmm. Wel dus met die geluiden dat tussendoor. Maar zijn stem is zo. Ook het tempo waarin hij het vertelt. De toon die hij aanslaat. Ja, dat was meteen raak. Wat zijn jullie podcastplannen? Of Laura, ben je er even helemaal klaar mee? Ik ben er helemaal klaar mee. Ja, echt. En mijn familie ook. Mijn dochter vroeg op de deur: waarom doe je dit eigenlijk? En je zei eerder in een klein bijzinnetje van, ja, je praat natuurlijk niet zo vaak met je familieleden op deze manier. Nee. Ben je dingen te weten gekomen die je daarvoor gewoon niet wist? Hele goede vraag, ja. Best iets sappigs. Ik kom dus uit een katholiek gebied. En mijn vader is een kind van 10 en mijn moeder een kind van... mijn vader is een kind van 12. En mijn moeder komt uit een gezin van 10. En ik dacht dus altijd dat de vruchtbaarheid van mijn oma na 10 kinderen aan een natuurlijk einde was gekomen. Maar nee, ze is aan de pil gegaan. Wow. Na het tiende kind. En dat wist je niet? Dat wist ik niet. Door de pot gegaan. Dat wist mijn oma dus te vertellen toen ik nog aan het napraten was. Had ik anders nooit geweten. Ik dacht, nu komt er iets van, ik heb een extra broer of zo. Oh. Mijn vader niet. Maar nee hoor. Nee, na 10 kinderen was het wel welletjes. Maar dat hield ze dus heel... En mijn moeder wist dat ook niet. Dat hield ze dus na 10 kinderen nog verborgen. Grappig. Daar schaamde ze zich voor. En dat had ze het gevoel dat ze dat niet kon maken richting de katholieke kerk. Dus ze deed het stiekem. Ja, ik vind het zoiets fascinerend. Ja, nou ja, dat zit ook een podcast in. Ja, hoe mijn oma aan de pil ging. Ja. Ik denk dus dat jij, want je had het over podcastplannen. Ik denk dus dat mensen dit gaan horen. Dat jij een reactie krijgt van iemand. En die enthousiasmeert jou weer zo in de goede zin. Om weer een andere kant te kiezen. Of een heel ander verhaal. Ik ben nu vooral echt even helemaal even uitgepodcast. Want het is gewoon heel intensief en heel veel werk. Maar het grootste compliment wat ik eigenlijk nu kan krijgen, wat ik een paar keer heb gehad al, is dat mensen tegen mij zeggen: ik had niets met bollepellen, ik had niets met bestrijdingsmiddelen en ik had niets met Parkinson. En toch heb ik al die 5 afleveringen echt gebinged. Ja. Dan denk ik, oh ja, dan is er dus iets wel goed gegaan. En het is zo'n mooi document. Dit kun je over 2-3 jaar kun je nog luisteren en dan is het nog actueel. Dat vind ik ook het mooie aan deze vorm en aan dit genre podcast. Ja, Tom, doe het. Ja. Want wat zit er bij jou in je familie waarvan je denkt, nou... Ja, misschien moet ik daar gewoon gaan opnemen. Dus iedereen heeft een verhaal. Ja, niet gewoon iedereen opnemen, wel met een doel. Dus heb je scheiding van je ouders? Nee, dat allemaal niet. Dus dat is allemaal vrij saai. Ja, of een opa die heldhaftig was in de Tweede Wereldoorlog. Het moet wel een goed verhaal zijn. Oké. Mijn suggesties zijn dus niet goed genoeg. En Tom, hoe lang ga je nog door met Maarten van Rossum? Wat is de houdbaarheidsdatum van Maarten van Rossum? Als Maarten komt te overlijden, dan stopt het. Uiteraard. Wordt geen eenzame uitvaart, ja. Nee. En we hebben ook wel uitgesproken, als we het niet meer leuk vinden, stoppen we er ook mee. Als we het te ver wegzakken in de lijstje, stoppen we er ook mee. En Maarten, dat vond ik wel mooi dat hij dat zei, Maarten heeft een paar mensen om hem heen. En als die dit idee hebben, hij gaat dementeren of hij gaat nu ontzettend veel lulkoek uitslaan, dan zullen mensen zijn die zeggen, waarom hebben die mensen dat nog niet ingegrepen? Maar als dat gebeurt, dan wijzen die mensen daarop en dan gaan ze hem ook adviseren, ik denk dat je niet meer in de media moet optreden, dus ook geen podcast meer moet maken. Dus dat zijn een aantal elementen die dat bepalen. Voor nu gun ik je een busje. Een busje, daar hebben we al een keer ingezeten voor Volkswagen. En dat, nou, ik kan nu niet zeggen dat dat heel veel comfortabeler was. Nee, die auto is wel lekker. Maar ik ben wel heel benieuwd, ga een keertje naast hem zitten. Ik ga een keer proberen. Ja, ga je proberen? Ja. Nou, fijn, laat het ons weten hoe het was. Dan moet Maarten niet eerst kaasbolletjes gaan eten. Nee, word je ook niet blij van. Dankjewel dat jullie mijn gast waren. Tom Jesse en Laura Kors. Heel leuk, dankjewel. Jullie hebben luistertips gekregen, namelijk De Eenzame Uitvaart en Sophie en Coco naar het einde van de loonkloof. En luister natuurlijk ook naar de podcast van mijn twee gasten, Krijg ik Parkinson en Maarten van Rossum de podcast. Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. En wil je reageren of nalezen welke podcast we hebben besproken? Volg me dan op Instagram of Twitter en dat is @MishaBlok. NPO Radio 1.